أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الرشید و قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. صدق اللہ العلی العظیم. اہل بیت اور تحفظ دین کے عنوان سے فکر و بحث کے بہت سے مراحل ہم نے طے کیے. کل گفتگو یہاں تک پہنچی کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ بعد کربلا ایک عجیب کیفیت تھی جو پوری امت پر طاری تھی، اور اسلام دشمن طاقتیں اسلام ہی کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام ہی کا چہرہ لگا کر اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھیں، جسے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں بیان کیا. کیفیت کو بیان کرتے ہوئے امام بتا رہے ہیں کیا کیفیت ہے. کیفیت یہ ہے کہ جیسے بھیڑوں کے گلے کو چاروں طرف سے جنگلی جانور، شیر، چیتے، بھیڑیے، کیدڑ گھیر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح امت کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور ہر طرف سے شدید حملے ہو رہے تھے. ایسے میں کسی نے آ کے امام سے سوال بھی کیا کہ مولا آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں، آپ کے مخلص ہیں. تو امام نے کہا کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے ہمارے مقصد کو نقصان پہنچے اور ہمارے دشمن کے ہدف کو تقویت حاصل ہو. یعنی بس تم دین پر خاموشی سے عمل کرتے رہو، یہ زمانہ گزر جائے گا، یہ حکمران ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ امام سب سے زیادہ بالغ نظر ہوتا ہے. امام ایسے موقع پر تلوار نہیں اٹھاتا کہ جب تلوار کا اٹھانا دین اور شریعت کو نقصان دہ ثابت ہو. بعد کربلا جو باطل افکار حکومتوں کے زیر اثر اور دشمن قوتوں کے زیر اثر پیدا ہوئے، ان میں ایک تو پہلے سے جو فتنہ خوارج چلا آ رہا تھا وہ مزید قوت پکڑ گیا، اسے مزید طاقت حاصل ہو گئی. دوسرے ایک فکر یہ پیدا ہوئی کہ بعض لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ جب جناب عیسیٰ کے قتل کی سازش ان کے دشمنوں نے کی تو اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو تو آسمان پر اٹھا لے اور امام حسین کو شہید ہو جانے دے؟ لہٰذا یہ شہادت امام حسین کی خبر ہی بالکل غلط خبر ہے. امام حسین شہید نہیں ہوئے. جیسے اللہ نے جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا تھا ویسے ہی امام حسین کو بھی اٹھا لیا گیا، اور جیسے جناب عیسیٰ کے دشمن کو شبیہ عیسیٰ بنا دیا تھا جسے سولی پر لٹکایا گیا، ایسی کوئی اور شخص تھا جسے امام حسین کی شبیہ بنا دیا، اور کربلا میں وہی تھا جو شہید ہوا، وہی تھا جس کا لاشا پامال ہوا، وہی تھا جس کے تن و سر میں جدائی ہوئی. امام حسین تو زندہ و سلامت ہیں، محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے. امام زین العابدین کے سامنے جو چیلنجز ہیں اس میں ایک خوارج کا چیلنج ہے، دوسرا یہ فتنہ ہے جو بپا کیا گیا ایک مختصر گروہ کی طرف سے ہی، مگر یہ بات کہی گئی اور تقویت انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی کہ اپنی قوت کو بڑھا لیا جائے، اور یہ آگے تک چلتا رہا، چھٹے امام کے دور تک بھی یہ عناصر موجود تھے۔ تیسری ایک بات یہ کی گئی کہ امام وہ ہوتا ہے جو قیام کرے، جو تلوار اٹھائے، جو میدان میں آ جائے۔ تو امام حسین نے تو صرف 72 ساتھی تھے تب بھی تلوار اٹھا لی اور میدان میں آ گئے، یہ امام زین العابدین تو مصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو سجدے کر رہے ہیں، یہ تو عبادتیں کر رہے ہیں، یہ تو صرف گریہ کر رہے ہیں، خاموش زندگی گزار رہے ہیں، لہذا یہ امام نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے امام نہیں ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو پیدا ہوئی عراق کے اندر، اور یہی وہ جماعت تھی جس نے بعد میں جا کر، یعنی پانچویں اور چھٹے امام کے دور میں، جب بنی امیہ اور بنی عباس میں ٹکراؤ پیدا ہوا اور ابو مسلم خراسانی نے پرچم بلند کیا، جس کا تذکرہ میں آگے کی تقریر میں کروں گا، تو یہی وہ جماعت تھی جو یہ کہتے تھے کہ قیام جو کرے وہ امام ہوتا ہے، جو مقابلے پر آ جائے وہ امام ہوتا ہے۔ امام تو یہ مصلے پہ بیٹھے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، کربلا کے واقعات بیان کر رہے ہیں، خاموشی کی زندگی گزار رہے ہیں، کبھی مدینے میں ہیں اور کبھی یمبو کے علاقے میں، جو مدینے سے متصل ایک جگہ تھی، وہاں گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر رہے ہیں، لہذا یہ امام نہیں ہے۔ تو یہ افراد، یہ بعد میں جا کر ابو مسلم خراسانی کے ساتھ شامل ہوئے اور انتقام شہدا کا اور اہل بیت کو ان کے حق دلانے کا نعرہ انہوں نے جو ہے وہ بلند کیا۔ ایک اور چیلنج جو امام کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ یہ کہنا شروع کیا بعض لوگوں نے کہ بھائی امامت تو بھائیوں میں چلتی ہے، مولا کائنات کے بعد سے اب امامت بھائیوں میں چلے گی، تو پہلے بڑے بھائی امام حسن کو امامت ملی، پھر امام حسین کو امامت ملی، اب ان کے تیسرے بھائی محمد حنفیہ ہیں وہ امام ہیں، تو یہ علی بن الحسین زین العابدین یہ تو امام نہیں ہے۔ تو ایک یہ فتنہ پیدا ہوا کہ جناب، یہاں اس بات کو واضح کر دینا ضروری ہے کہ جناب محمد حنفیہ نے دعوی امامت نہیں کیا تھا، یہ بنی امیہ کا پروپیگنڈا تھا کہ یہ کہا گیا، کہ یہ پھیلائی گئی بات کہ وہ امام ہے، انہوں نے دعوی امامت کیا، دعوی امامت نہیں کیا تھا۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، باطل فکر پھیلانے کی کوشش کی کہ بھائی کے بعد بھائی امام ہے، لہٰذا اب محمد حنفیہ امام ہے۔ یہ سارے باطل افکار تھے جو موجود تھے، قدریہ اور جبریہ جن کا میں نے کل تذکرہ کیا آپ کی خدمت میں، مرجعہ کہ جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ عقیدہ کافی ہے اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے افکار موجود ہیں۔ ان باطل افکار کا مقابلہ کرتے ہوئے امام کو کربلا کے صحیح پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پھر جو حکمراں امام کے سامنے ہیں، اس میں مروان اور اولاد مروان میں عبد الملک بن مروان، آپ تاریخ دیکھ لیں، میری بات پہ بالکل یقین نہ کریں، یہ وہ شخص ہے کہ جو سینے سے اپنے قرآن کو ہر وقت لگائے رکھتا تھا اور اتنا قرآن کی باتیں کرتا تھا، قرآن کی اتنی گفتگو تھی کہ لقب ہی پڑ گیا تھا امامت المسجد، لیکن جب خلافت اور حکومت ملی تو میں کیسے یہ الفاظ کہوں کہ قرآن کریم کو شراب کی حوض میں ڈال کے کہا، حاذا فراقی بینی و بینک، کہ یہ جدائی ہے تجھ میں اور مجھ میں، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں نے تجھ کو سینے سے لگایا تھا وہ مجھے مل گئی، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد خود اس کا بیان ہے کہ یہ اس وقت کے ایک صوفی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا، حسن بصری سے، کہ پہلے میں چیونٹی بھی مسلتا تھا تو مجھے دکھ ہوتا تھا، بڑا افسوس ہوتا تھا، اب تو مجھے اس وقت تک سکون ہی نہیں ملتا جب تک کسی کو، دشمن کو میرے سامنے لا کے قتل نہ کیا جائے، مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا، خون بہہ جاتا ہے تو بہہ جائے۔ یہ سارے حالات، ایسے حکمراں، 20 سال اس کا دور حکومت ہے، اس کے بیٹے کا دور حکومت 10 سال ہے، اور جو گورنر انہوں نے بنائے ہیں اس میں ایک گورنر جس کا نام آپ نے سنا ہے اور ہم جانتے ہیں، جس کے ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہے، حجاج بن یوسف ثقفی، جس نے اپنے 1.5 سالہ دور گورنری میں، یعنی 1.5 سال کے اندر ہی جس نے ڈیڑھ لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا. آپ ذرا تصور کریں کہ ڈیڑھ لاکھ آج کی دنیا میں بھی اگر کہیں قتل کر دیے جائیں تو ایک قیامت صغرا بپا ہو جائے گی. اس وقت جب دنیا کی آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اس وقت ایسا قتل عام کرنا. اور یہ وہ شخص ہے جس نے دوبارہ خانہ کعبہ پر جو حملہ ہوا ہے زبیریوں کو ختم کرنے کے لیے, وہ یہی شخص تھا کہ اس نے خانہ کعبہ کا پردہ پھر جلایا اور خانہ کعبہ پہ پھر انگارے برسائے اور آگ برسائی. تو ایسے گورنر ہیں, ایسے حکمراں ہیں, یہ باطل افکار ہیں جو چلے آ رہے ہیں. اور پھر وہ میں نے جو بات عرض کی کہ ایک کیفیت مایوسی کسی پیدا ہو گئی ہے, پھر حکومت کا خوف ہے, ایسا خوف ہے کہ بعض اصحاب کے یہ جملے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ کہتے نظر آ رہے ہیں ہمیں یہودی کہہ دینا, عیسائی کہہ دینا, مگر ہمیں اہل بیت کا شیعہ نہ کہنا, علی کا شیعہ نہ کہنا. یہ خوف کا عالم ہے, یہ خوف کا عالم ہے کہ ہمیں یہ کہلوانا برداشت نہیں ہے. یہاں اس دور سے گزر کے یہاں تک یہ زمانہ پہنچا ہے کہ جہاں صرف مولا کا نام لے دینے پر, کہ کسی کی زبان پہ نام آ گیا, کسی نے اپنے بیٹے کا نام رکھ لیا, معلوم ہو گیا کسی کو کہ یہ چاہنے والا ہے, تو گھر کی بنیادیں تک کھدوا دی جاتی تھیں. اس دور سے گزرتے ہوئے وہی خوف کا عالم ابھی بھی برقرار ہے. ایسے میں امام کو تبلیغ کرنی, تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام نے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا کہ امام نے دعاؤں کا سہارا لیا کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے یہ مادیت کا جو سیلاب ہے اس کا مقابلہ کیا جائے اور ان کو حقیقتاً توحید سے ان کا تعارف کرایا جائے, کچھ ان کو توحید کی معرفت حاصل ہو, آخرت کا خوف پیدا ہو, آخرت کا نظریہ زندہ ہو جائے ان کے دل میں جو ان کی زبان تک محدود ہے, اور واقعی ان کو پتہ چل جائے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں, دین ہم سے چاہتا کیا ہے. اور یہ مادیت جو ان کے اوپر غالب آ گئی ہے, اس مادیت کے بت کو کسی طرح چکنا چور کیا جائے. اس کے لیے امام نے صحیفہ کاملہ سجادیہ کی وہ دعائیں کہ جو قیمتی بیش قیمتی سرمایہ ہیں, انجیل اہل بیت, زبور آل محمد. دوسرا کام امام نے یہ کیا کہ امام غلاموں کو خریدتے تھے, ان کی تربیت کرتے تھے, ایک سال اپنے پاس رکھتے تھے اور ماہ رمضان کی آخری تاریخ میں انہیں راہ خدا میں آزاد کر دیتے تھے. کثرت سے وہ غلام معاشرے کے اندر موجود ہو گئے امام کے اس عمل کے نتیجے میں کہ جو انتہائی متقی تھے, اور جب بھی کوئی کسی غلام یا کنیز کو متقی دیکھتا تھا تو کہتا تھا یہ ضرور امام زین العابدین کا آزاد کیا ہوا ہے. یعنی جو امام کے کا اختیار میں تھا اس وقت ان حالات میں ان محدود وسائل کے ساتھ, یہاں تک میں نے دیکھا بعض لوگوں نے لکھا کہ ایک لاکھ غلام ہیں, کنیزیں اور غلام, کہ جن کو امام نے یہ تربیت کر کے آزاد کیا. اور بعد میں جو پانچویں چھٹے امام نے جس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور جس طرح علم کو پھیلایا, اس میں بھی اچھے خاصے یہی غلام اور کنیز تھے جو چوتھے امام کے تربیت کیے ہوئے تھے. گویا چوتھے امام ہی کی یہ بنیاد رکھی ہوئی ہے کہ جو بعد میں پانچویں اور چھٹے امام کے دور میں پروان چڑھی اور اتنے علوم سے بہرا مند ہو سکے لوگ, یہ چوتھے امام ہی کا کارنامہ ہے. تیسری چیز جو امام نے کی وہ امام نے رسالت الحقوق, کہ جہاں حقوق اتنے پامال ہو رہے تھے وہاں لوگوں کو حقوق بتائے, نہ صرف لوگوں کے ایک دوسرے پر حق کیا ہیں بلکہ خود اپنے اعضائے بدن کے ہر حق حقوق کیا ہیں, یہاں تک کہ امام نے بتایا تمہارے پرائیویٹ پارٹس کے تم پر حقوق کیا ہیں. یہ امام نے حقوق بیان کیے. اور ایک کام جو بہت اہم امام نے کیا, ہر کام اہم ہے, وہ امام نے ایسے شاگردوں کی تربیت کی کہ جن شاگردوں کی مثال نہیں ملتی, ان کو دعائیں تعلیم کر رہے ہیں, ان کو امام پہچنوا رہے ہیں. پتہ چلے کہ کون ہیں امام کے شاگرد, ابو حمزہ صومالی جیسی شخصیت, جابر جوفی جیسی شخصیت, طاؤس یمانی جیسی شخصیت, اسماعیل بن عبد الرحمن, اوف بکائی, یہ امام کے وہ شاگرد ہیں. سو سے زیادہ شاگردوں کی تعداد ہے, یعنی تعداد تو اور زیادہ ہوگی, سو سے زیادہ ہیں کہ جن کے نام باقاعدہ محفوظ ہیں کہ انہوں نے امام سے کسب فیض کیا. یہ کارنامے انجام دیتے ہوئے وہاں تک امام لے آئے معاشرے کو کہ اب لوگوں کو کربلا کا فیض حاصل ہو گیا, محسوس ہونے لگا, پتہ چلنے لگا. اور جو ایک اندھیرا سا چھایا ہوا تھا اس کے اندر ایک روشنی پیدا ہوئی, لیکن ابھی بھی یہ روشنی بہت کمزور تھی چونکہ اندھیرا بہت زیادہ تھا, اندھیرا بہت زیادہ تھا. یہاں سے آپ آگے بڑھ جائیں، چونکہ میرے پاس وقت کم ہے لہذا چھوڑتے ہوئے، تو یہاں سے اب اسی چراغ ہدایت کو سنبھالا اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری چوتھے امام کی شہادت کے بعد پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر آ گئی، اور یہاں سے امام نے اس ذمہ داری کو ادا کیا. یہ آسان مرحلہ نہیں تھا. امام کون سا امام؟ دو خصوصیات جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہیں وہ بعد میں کسی اور امام کو حاصل نہ ہو سکی. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ امام حسنی اور حسینی ہیں، والد کی طرف سے حسینی، اور والدہ آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت امام حسن مشتبہ علیہ السلام، یعنی دونوں طرف سے آپ ہاشمی ہیں، حسنی اور حسینی ہیں. اور دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ کائنات کا ہر شخص رسول اللہ کو سلام کرتا ہے، بلکہ پیغمبر اکرم کی شخصیت تو وہ ہے کہ قرآن کریم گواہ ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پیغمبر اکرم کی وہ عظیم شخصیت کہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنین تم بھی بھیجو. یعنی ہر انسان ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے اس بات پر کہ ہم رسول اللہ کو سلام کر لیں اور ہمارا سلام پیغمبر تک پہنچ جائے. امام محمد باقر علیہ السلام وہ ہیں کہ دنیا رسول اللہ کو سلام کرتی ہے، رسول اللہ نے جس کو سلام کہلایا وہ امام محمد باقر علیہ السلام ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری عظیم شخصیت کہ جنہوں نے رسول اللہ سے لے کے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام تک کا دور دیکھا، حدیث قصہ کے راوی ہیں، قبر حسین کے پہلے زائر ہیں. کتنی روایات ہیں جو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے موجود ہیں. جب کسی نے مسجد نبوی سے منبر اکھاڑ کر شام لے جانے کی کوشش کی تھی تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہی ہیں کہ جنہوں نے خوف دلایا تھا، جنہوں نے روکا تھا. اور جناب جابر جو ہر معصوم کی خدمت میں حاضر رہے پانچویں امام تک. جب آیت نازل ہوئی آیہ ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو اس وقت جناب جابر خدمت پیغمبر میں پہنچے، یا رسول اللہ یہ کون ہیں آپ کے وارث کے جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، مجھ سے ان کا تعارف کرائیے، اول الامر کون ہیں؟ پیغمبر اکرم نے تعارف کرایا، میرے بعد علی ہیں، ان کے بعد حسن ہیں. 12 ائمہ کے نام بھی بتائے، 12 ائمہ کے القاب بھی بتائے. اور اس روایت کو آپ کو یہ روایت ملے گی، شیخ سلمان قندوزی نے بھی اس کو ینابع المعدہ میں لکھا ہے. تو یہ سلسلہ پورا بیان کرتے ہوئے جب پانچویں تک پہنچے تب پیغمبر نے کہا کہ اللہ تم کو زندگی عطا کرے گا، میرا پانچواں وارث جو میرا ہم نام ہوگا تم اس سے ملاقات کرو گے. اے جابر، جب میرے پانچویں وارث سے ملو تو اس کو میرا سلام کہنا. اور پھر فرمایا کہ اس کا لقب باقر ہوگا، وہ میرا ہم نام ہوگا، نام محمد ہوگا، لقب باقر ہوگا. پوچھا جناب جابر نے باقر کیوں لقب ہوگا؟ کہا اس لیے کہ وہ علم کو ایسے شگافتہ کرے گا جیسے دانے کو شگافتہ کیا جاتا ہے. اور اگر واقعاً آپ دیکھیں تو جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح علوم اہل بیت کو، کس طرح علوم قرآنی کو پھیلایا ہے، نشر و اشاعت کی ہے. بڑی قیمتیں ہیں جو اہل بیت نے اس کی چکائی ہیں، مگر امام محمد باقر وہ شخصیت ہیں جن کے سامنے یہ سارے چیلنجز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے ابھی، کہ یہ جو فتنہ چلا آ رہا تھا خوارج کا وہ امام کے دور میں بھی موجود ہے، اور ایک فتنہ جو مختار جناب مختار کے قیام کے بعد پیدا ہو گیا تھا کہ ایک کیسانیہ فرقہ وجود میں آ گیا تھا، وہ فتنہ موجود ہے. اور جو اس سے پہلے ابھی تذکرہ کیا جو چلی آ رہی تھی چیزیں، باطل افکار، ان سب کا مقابلہ امام کو کرنا ہے. مگر امام باقر علوم النبیین ہیں، تمام انبیاء کے علوم کو شگافتہ کرنے والے، تمام انبیاء کے علوم کے وارث. ذرا اس خصوصیت کا اندازہ لگائیں، طرۂ امتیاز ہر ایک کا علم ہے اور ہر ایک کا علم وہی ہے مگر جیسا جہاں جس کو موقع ملا اس نے اس علم کو اس طرح سے ظاہر کیا، علم کی اس طرح سے خدمت کی اور دین کا اس طرح سے تحفظ کیا۔ مگر ذرا سا آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جناب آدم کا علم قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ آدم کا علم کیا ہے۔ تمام ملائکہ جہاں عاجز آ جاتے ہیں، پالنے والے ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا، یعنی ہمیں ان چیزوں کا، ان اسماء کا علم نہیں ہے، جناب آدم کو وہ علم تھا اور ملائکہ کو نہیں تھا۔ تو تمام ملائکہ سے زیادہ جس کا علم ہو اسے آدم کہتے ہیں، اور جناب آدم کے علم سے لے کر جناب عیسیٰ کے علم تک کا وارث جو عظیم ہستی ہو انہیں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور پیغمبر کے علم کا وارث ہونے کی بنا پر جو تمام انبیاء کے علوم کا وارث ہو اسے باقر علوم النبیین امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں۔ تمام انبیاء کے علوم کے وارث، بات آئیے تو یہیں پہ عرض کر دوں، جابر، جناب جابر کی جب ملاقات ہوئی، وہ سلام پہنچانے والا واقعہ آپ نے بار بار سنا کہ جناب جابر کی جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی اور دیکھا بینائی بہت کمزور ہو چکی تھی، ایک مرتبہ جیسی نظر پڑی کہا کہ ذرا آگے قدم بڑھائیے، ذرا پیچھے قدم ہٹائیے، اور اس کے بعد کہا بخدا آپ ہی وہ ہیں کہ جن کی خبر دی گئی تھی، اس لیے کہ آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، آپ کی شباہت سب کچھ رسول اللہ والی ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ جابر میرے جد کی وہ امانت تو پہنچا دو جو تمہارے سپرد کی تھی۔ کہا مولا میں بھول گیا، آپ کے جد نامدار نے آپ کو سلام کہا ہے۔ کہا جابر ان پر بھی سلام ہو اور تم پر بھی سلام ہو۔ تو جابر ایک دن کہنے لگے کہ مولا آپ تو علوم کے وارث ہیں، انبیاء کے ورثہ دار ہیں، تو آپ کے پاس انبیاء کے معجزات بھی ہوں گے۔ امام مسکرائے، کہا جابر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جناب عیسیٰ جو نابینا ہوتا تھا اس کو بینا کر دیتے تھے، مادرزاد نابینا کو بھی بینا کر دیتے تھے، مریضوں کو اچھا کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ تو وارث ہیں ان تمام انبیاء کے علوم کے۔ مولا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بینائی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ تقریباً نابینا ہوں، میری بینائی آپ بھی جناب عیسیٰ جیسے اپنے چاہنے والوں کو دے دیا کرتے تھے، مجھے بھی بینائی عطا کر دیجیے۔ امام مسکرائے۔ اب روایات الگ الگ ہیں کہ امام نے ہاتھ رکھا، کوئی دعا پڑھی، بس ایک مرتبہ آنکھیں بینا ہو گئیں۔ کہا کیا دیکھ سکتے ہو؟ مسکرا کے چاروں طرف نظر ڈالی، اور جابر نے کہا کہ مولا میں تو آسمان کی بلندی تک دیکھ سکتا ہوں، یعنی آسمان کی مخلوق ہے جو مجھ کو نظر آ رہی ہے، اور زمین کے خزانے ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں۔ امام مسکرائے، دیکھیے جناب عیسیٰ بینائی عطا کرتے تھے مگر ایک عام انسان والی بینائی تھی، یہاں مانگنے والا جابر جیسا ہے اور عطا کرنے والے امام محمد باقر علیہ السلام جیسے ہیں، لہذا ایسی بینائی عطا کی کہ زیر زمین خزانے نظر آ رہے ہیں، سکان سماوات نظر آ رہے ہیں۔ تب ایک مرتبہ امام نے کہا جابر کیا چاہتے ہو؟ کہ یہ بینائی باقی رہے اور اس بینائی کو لے کے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پھر حساب و کتاب میں دیر لگے، اس لیے کہ اس بینائی کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور جنت کے جو درجات اس بینائی کے نہ ہونے کی بنا پر تمہیں حاصل ہونے والے تھے اس میں کوئی درجہ کم ہو جائے۔ اس بات کو منظور کرتے ہوئے یہ بینائی رکھنا چاہتے ہو یا جنت کے وہ اعلیٰ درجے لینا چاہتے ہو؟ جابر جیسی معرفت کوئی کہاں سے لائے گا؟ کہا مولا اب کتنے دن کی زندگی رہ گئی ہے، یہ مادی بینائی لے کے کیا کروں گا، مجھے تو جنت کے اعلیٰ درجات چاہیے اور حساب و کتاب میں آسانی چاہیے، یہ بینائی واپس لے لیجئے۔ تو علوم کے وارث ہیں، مگر جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو خدمت امام نے کی ہے، جس طرح تحفظ دین کا کیا ہے، واقعاً اگر آپ دیکھیں کہ جو فتنے سارے موجود ہیں جو میں نے عرض کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک فتنہ جو ہمیشہ چلتا چلا آیا وہ دہریوں کا فتنہ ہے، کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں اور جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی وہ بہکاتے ہیں، کبھی غیبت کے ایمان میں شک پیدا کرتے ہیں کہ بتاؤ تم نے تو جنت کو دیکھا نہیں، تم نے تو آخرت کو دیکھا نہیں، تم نے تو فرشتوں کو دیکھا نہیں، پھر کیسے ایمان لے آئے؟ تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ جب یہ سوالات ہوتے ہیں تو بہت سے کمزور ایمان والے یا چاہنے والے بھی کئی مرتبہ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں تو کہاں جائیں؟ وہیں آئیں گے کہ جہاں انبیاء کے علوم کے وارث موجود ہیں۔ لہذا آنے والا آیا اور آ کے امام سے یہ سوال کر رہا ہے کہ مولا یہ فرمائیے کہ اللہ کب سے ہے، دیکھیے یہ ایسا سوال ہے، دوسرے موقع پہ دوسرے معصوم سے بھی سوال ہوا تھا کہ مولا یہ بتائیے اللہ کہاں ہے، اور وہ کس وقت سوال ہوا تھا؟ وہ سوال اس وقت ہوا تھا، بات یاد آ گئی، دونوں کو ایک ساتھ کنیکٹ کر دوں بعد میں موقع نہ ملے، کہ وہ سوال ہوا تھا کہ جب آنے والا کسی دربار میں آیا تھا اور اس نے آگے کہا تھا کہ بھائی کہاں جانشین پیغمبر ہیں، میں اپنے کچھ سوالات لے کر آیا ہوں، میرے یہ جواب مل جائیں گے تو میں بھی اسلام قبول کر لوں گا، اور اس نے آ کے یہ سوال کیا، پہلا سوال یہ تھا یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو جواب ملا کہ اللہ آسمان پر ہے، وہ تو اس نے فوراً پلٹ کے کہا کہ جب وہ آسمان پر ہے تو اس کا مطلب زمین اس سے خالی ہے، آسمان پہ ہے تو زمین خالی ہے، بس یہ اس کا جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حاکم وقت غضبناک ہو گئے اور کہا اس کو سزا دو، یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ بس میں جا رہا ہوں، میں تو یہ سمجھ کے آیا تھا کہ میرے سوالات کے جواب ملیں گے تو میں ان جوابات سے مطمئن ہو کے اسلام قبول کروں گا، لیکن یہ کون سا طریقہ ہوا کہ سوال کرنے پہ سزا دی جا رہی ہے؟ یہ کہہ کے ابھی باہر نکلا تھا کہ جناب سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی، جناب سلمان لے کے مولا کی خدمت میں آئے، کیا جاننا چاہتا ہے؟ کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ کہاں ہے، امام نے کہا تو یہ بتا دے کہ وہ کہاں نہیں ہے تو میں تجھے بتاؤں کہ وہ کہاں ہے، یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا وجود نہ ہو، وہ ہر جگہ ہے، اس لیے کہ اسے کسی خاص زمانے اور کسی خاص علاقے کے اندر محدود نہیں کیا جا سکتا، جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اسی علم کے وارث امام محمد باقر ہیں، سوال ہو رہا ہے مولا اللہ کب سے ہے، امام نے وہی اپنے دادا والا جواب دیا کہ یہ بتا کہ اللہ کب نہیں تھا تاکہ میں تجھے بتا سکوں کہ اللہ کب سے ہے، مبہوت ہو گیا، سمجھ گیا، تو اس اعتبار سے ہر ہر موقع کے اوپر امام پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، علم انکساری پیدا کرتا ہے، حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ 20 سال اس کا زمانہ ہے کہ جس نے اتنا زیادہ بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیا ہے ٹیکسز کا کہ گویا عوام کا خون تک چوس لینا چاہتا ہے، ایک عجیب کیفیت ہے، ایک عجیب لوگوں کے اندر بے چینی ہے جو پائی جا رہی ہے، ایسے میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا کریں، وہ دیندار ہونے کے باوجود لقمہ حرام کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، ایسے میں امام کس کس انداز سے دفاع کر رہے ہیں، کس کس انداز سے پیغام پہنچا رہے ہیں، بار بار اپنے چاہنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں دیکھو مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہو جانا، وہی جو بات میں نے کل عرض کی کہ مومن کی زندگی خوف اور رجا کے درمیان ہے، خوف اور امید کے درمیان ہے، جناب لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے سنو، اگر تمہارے دامن میں تمام انسانوں اور تمام جنات کی نیکیاں ہوں تب بھی نیکیوں پر غرور نہ کرنا، شیطان کا یہ حملہ ہے کہ جب وہ کسی کو نیکی کرنے سے روک نہیں پاتا تو نیکیوں کے غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر انسان کہ میں تو بڑا پارسا ہوں، بڑا نیک ہوں، میں نے تو اتنی عبادتیں کی، فلاں کے بچے کو دیکھو وہ عبادت نہیں کرتا، ہمارے بچے کو دیکھو کتنی عبادت کرتا ہے، ہم تو نمازیں شب بھی پڑھتے ہیں، وہ عام نمازیں بھی پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ اس طرح کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نیکیوں کا تکبر، نیکیوں کا تکبر، جسے امام نے فرمایا کہ سنو، دو لوگ ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوئے، ایک عابد تھا ایک فاسق تھا، جب مسجد میں داخل ہوئے تو فاسق اٹھ کے عابد کے قریب آیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں نے تو کوئی نیک عمل ہی آج تک انجام نہیں دیا، میں تو پہلی مرتبہ مسجد میں آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، اس نے حقارت کے ساتھ اسے دیکھ کے کہا تیری اتنی عمر ہو گئی اور تو نے کوئی عبادت نہیں کی، اپنا مصلی مجھ سے ذرا دور بچھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی تیری وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں، امام فرماتے ہیں جب یہ دونوں داخل ہوئے تو وہ عابد تھا یہ فاسق تھا، مگر اس فاسق نے جب مصلی دور بچھا لیا تو رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ اے معبود، اے پروردگار، میں کہاں جاؤں گا، میں تو پہلی مرتبہ اس مسجد میں آیا ہوں، میری اس دعا کو، اس عبادت کو قبول کر لے اور آگے مجھے توفیق عطا فرما، امام فرماتے ہیں جب باہر نکلے تو جو فاسق تھا وہ عابد میں شمار ہو چکا تھا، جو عابد تھا وہ فاسق بن چکا تھا، اس لیے کہ اس نے اپنی عبادت پر غرور کیا، اس نے اپنے گناہوں پر پشیمانی کے آنسو بہائے، اس نے گناہوں کی توبہ کی، تو جناب لقمان فرما رہے ہیں کہ اپنے دامن میں سارے نیکیاں سارے انسانوں اور جناتوں کی تم نے جمع کر لی ہوں تب بھی اپنی نیکیوں پر غرور اور گھمنڈ نہ کرنا، اور تمام انسانوں اور جنات کے گناہ اپنے دامن میں تو نے سمیٹ لی ہوں تب بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تو لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ابھی وقت گزرا نہیں ہے۔ اگر دامن میں گناہ ہیں تو نیکیوں پر غرور نہ کرے، اور اگر گناہ کر بیٹھا ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العزت بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ تو جو ایک حقیقی مومن ہے وہ نیکی کرتا ہے تو اس کے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے، علم آتا ہے تو اس کے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ہشام بن عبد الملک نے امام کو دمشق بلایا، اور یہ سفر تکلیف دہ سفر تھا، ایسی بستی سے گزر ہوا کہ جس بستی والوں نے آپ کو ٹھہرنے نہیں دیا، پورا سفر کے حالات طویل حالات ہیں، لیکن ان کو چھوڑتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ جب امام وہاں سے واپس آ رہے تھے، واپس پلٹ رہے تھے، تب امام کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا کہ جہاں امام نے دیکھا کہ ایک بلند پہاڑی ہے اور تمام لوگ اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سوال کیا لوگوں سے کہ کہاں جا رہے ہیں، کہا اس پہاڑ کے اوپر ایک گپا ہے، اس میں ایک غار ہے کہ جہاں پر ایک عبادت گزار ہے، ایک پادری ہے جو عبادت کرتا ہے، سارے سال وہ عبادت کرتا ہے، اور سال میں صرف ایک دن وہ اپنی اس عبادت گاہ سے باہر آتا ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لہٰذا آج ہم وہیں جا رہے ہیں۔ یہ دن ہم عید کی طرح مناتے ہیں کہ ہم اس سے ملاقات کر سکیں۔ امام بھی اس طرف بڑھنے لگے، پہنچے، اس نے ایک مرتبہ اپنے تمام آنے والوں کو دیکھا کہ کون کون میری زیارت کے لیے آیا ہے، اور بہرحال عبادت گزار تھا تو شاید اس کی عبادت کی بنا پر یہ معنویت اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی، وہ نگاہ، وہ بصیرت اس کے اندر تھی، کہ جیسے ہی اس نے مجمع پہ نظر ڈالی تو فوراً اس کی نگاہ امام پر جا کر ٹھہر گئی، اور اس نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں، اس امت سے تعلق ہے یا امت مرحومہ سے تعلق ہے؟ امام نے کہا میرا تعلق امت مرحومہ سے ہے۔ کہا عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ اب یہ انکساری دیکھیں، یہ سادگی دیکھیں، کہ جو انبیاء کے علوم کا وارث ہے اس نے نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، بلکہ کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ کہا اگر میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں تو کیا آپ ان سوالات کا جواب دینا پسند کریں گے؟ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے پوچھو۔ کہا میں آپ سے، امت مرحومہ سے تعلق ہے آپ کا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ جنت کے متعلق کتابوں میں جو کچھ میں نے دیکھا، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ دنیا کے اندر مختلف موسم ہوتے ہیں، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی برسات ہے، خزاں کا موسم، تو جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ امام نے مسکرا کے کہا کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا جو موسم ہوتا ہے جنت کا موسم وہی ہوگا۔ یہ وہی وقت ہے جب بے قراروں کو قرار آ جاتا ہے، بے سکونوں کو سکون آ جاتا ہے، بیمار لاکھ تکلیف میں رہے ہوں مگر اس وقت وہ سو جاتے ہیں، یہ جنت کا موسم ہے۔ کہا یہ موسم ہوگا۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ جنت کے متعلق یہ بیان ہوا کہ نعمتیں انسان کھاتا رہے مگر ان نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نعمتیں کھائے نعمتوں میں کمی نہ ہو؟ کیا اس کی کوئی مثال دنیا میں دی جا سکتی ہے؟ امام نے کہا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ایک چراغ کہیں جل رہا ہو، اس چراغ سے اگر 100 چراغ جلا لیے جائیں تب بھی اس چراغ کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آتا؟ یہی جنت کا معاملہ ہے کہ جیسے چراغ سے چراغ جلنے پر پہلے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوتی، جنت میں نعمتیں استعمال کی جاتی رہیں مگر وہ نعمتیں کم نہیں ہوں گی۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ جنت میں جنتی نعمتیں کھائیں گے تو صحیح، مگر ان کو رفع حاجت کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، فضلہ خارج نہیں ہوگا، اس کی کوئی مثال دنیا میں بتا سکتے ہیں؟ امام نے کہا ماں کے بطن میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بچہ ماں سے غذا حاصل کرتا ہے مگر اسے فضلہ خارج کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، اسی طرح جنت میں بھی یہ حاجت نہیں ہوگی۔ کہا اتنا اور بتائیے کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں کہ جن ایک ساتھ پیدا ہوئے 50 سال تک ایک ساتھ تھے مگر پھر جب ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو ان میں سے ایک کی عمر 50 سال تھی اور دوسرے کی 150 سال تھی، جبکہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے، یہ کیسے ہوا؟ امام نے کہا وہ دونوں بھائی عزیر اور عزیرہ ہیں، کہ جن میں جناب عزیر جو اللہ کے نبی تھے وہ جب اپنے بھائی سے جدا ہوئے اور ایک سفر پہ روانہ ہوئے تو ان کی عمر بھی 50 سال تھی، ان کے بھائی کی عمر بھی 50 سال تھی، مگر جب ان کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا کہ جہاں انہوں نے دیکھا پوری بستی الٹی ہوئی ہے، تمام انسان اور جانور مرے پڑے ہیں، تو ان کی زبان سے فقرہ نکلا کہ پالنے والے ان کو تو کیسے زندہ کرے گا، کیسے قبروں سے اٹھائے گا؟ بس اسی وقت اللہ نے ان کو موت دے دی، اس موت کی نیند سو گئے۔ ان کا ایک گدھا بھی تھا جس جو سواری تھی ان کی، اس کو بھی موت آ گئی۔ 100 سال گزر گئے، 100 سال میں نہ جانے کتنے موسم آئے اور چلے گئے۔ ہمارے یہاں کا علم کلام کا بڑا مسئلہ ہے جو اس واقعے سے حل ہوتا ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا، کہ 100 سال گزر گئے، جو اس ایک واقعے کے اندر اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، رجعت کا عقیدہ، یہ سارے عقائد ثابت ہو جاتے ہیں۔ 100 سال کے بعد اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا، جب وہ زندہ ہوئے تو کیا دیکھا کہ جو کھانا کھانے کے لیے اس وقت بیٹھے تھے، اس کھانے سے بھاپ اٹھ رہی تھی مگر موت آ گئی تھی، 100 سال کے بعد بھی وہ کھانا بالکل ویسے ہی تازہ تھا اور اس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ دیکھا وہ گدھا جو آپ کے ساتھ تھا، اس کی ہڈیاں سرما ہو کر بکھر چکی تھیں اور بس کچھ آثار باقی تھے، ورنہ وہ بالکل تباہ اور ختم ہو چکا تھا، اور کھانا بالکل تازہ تھا، پانی اب بھی ٹھنڈا تھا۔ بس ایک مرتبہ آواز آئی، پوچھا گیا کم لبستہ، کتنے دن کتنے وقت تک سوتے رہے، کتنے وقت تک سوتے رہے؟ کہا لبستو یومن او بازا یوم، بس ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ یہاں پہ میں نے قیام کیا۔ کہا 100 سال گزر چکے ہیں، 100 سال گزر چکے ہیں، اور اب دیکھو ہم مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اس گدھے کو اللہ نے زندہ کیا، ہڈیاں سرما جمع ہونا شروع ہوا، ہڈیاں جڑنا شروع ہوئیں، ڈھانچہ بنا، گوشت آیا، کھال چڑھی، اور وہ حمد خدا کرتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کہا یہ دونوں بھائی جب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو 50 سال بھائی کی عمر تھی، 50 سال ان کی تھی، اب 100 سال کا زمانہ گزر چکا تھا تو ان کے بھائی 150 سال کے ہو چکے تھے، مگر ان کی عمر اب بھی 50 ہی سال تھی۔ جب ملاقات ہوئی تو دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ بس یہ باتیں سننی تھیں کہ ایک مرتبہ اس نے کہا کیا آپ ایلیاں ہیں؟ ہماری کتابوں میں جس ایلیا کا ذکر ہے کیا آپ وہی ہیں؟ امام نے کہا نہیں، وہ میرے جد نامدار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، میں انہی کے علم کا وارث ہوں۔ بس ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا، کہا آقا مجھے بتائیے کہ مسلمان کیسے ہوا جاتا ہے تاکہ میں بھی اسلام قبول کر لوں۔ تو امام پیغام دیتے ہوئے، ہر مرحلے کے اوپر دعوت دیتے ہوئے، تحفظ دین کرتے ہوئے اور علم کی روشنی پھیلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امام نے وہ اپنے بابا کی اسی وراثت کو آگے بڑھایا کہ امام نے شاگردوں کی تربیت کی، اور کیسے کیسے شاگرد ہیں امام کے، اگر آپ دیکھیں چھٹے امام گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میرے بابا کے شاگرد نہ ہوتے، اگر میرے بابا کے شاگرد نہ ہوتے تو یہ دین مٹ گیا ہوتا۔ زرارہ جیسا شاگرد، ابو بصیر جیسا شاگرد، برید بن معاویہ جیسا شاگرد، مسلم جیسے شاگرد، یہ وہ شاگرد ہیں جن کی امام نے تربیت کی، اور شاگردوں کو پھر بستیوں کے اندر بھیج دیا کہ جاؤ وہاں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کرو، اور ہمارا پیغام یعنی اہل بیت کا پیغام یعنی اسلام یعنی قرآن یعنی علم کی روشنی، اسے پھیلاؤ اور لوگوں کو اس طرف بلاؤ۔ پھر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا، طاؤس یمانی آئے مولا کی خدمت میں، مولا میں کچھ مسائل ہیں کہ جن میں الجھ گیا ہوں، کچھ سوال مجھ سے ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے جواب مجھے مل نہیں رہے، مولا آپ میری مدد فرمائیے۔ امام نے کہا بتاؤ۔ کہا مولا یہ بتائیے کہ مجھ سے سوال ہوا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا تھوڑا حلال ہے اور زیادہ حرام ہے؟ مولا وہ کون سا روزہ ہے کہ جس کے اندر کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے؟ مولا وہ کون سی چیز ہے جو بڑھتی رہتی ہے مگر گھٹتی نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو گھٹتی ہے اور بڑھتی نہیں ہے؟ مولا وہ کون سا اڑنے والا ہے جو ایک مرتبہ اڑا اور پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں پرواز کی اس نے؟ مولا وہ کون سا وقت تھا کہ جب ایک تہائی دنیا کا خاتمہ ہو گیا؟ امام نے جواب دینے شروع کیے کہ طاؤس طاؤس یمانی سنو، وہ جو تھوڑا جس کا حلال تھا اور زیادہ حرام، وہ اس نہر کا پانی تھا کہ جہاں سے جناب طالوت اور ان کا لشکر گزر رہا تھا، کہ جناب طالوت نے بتا دیا تھا کہ ابھی ہم ایک نہر سے گزرنے والے ہیں، یہ تمہاری آزمائش ہے، تم بہت پیاسے ہو، حلق میں کانٹے پڑیں، مگر اس نہر کا پانی نہ پینا، سوائے اس کے کہ اگر کسی کی جان جا رہی ہو اور اس سے بالکل جاں بلب ہو، برداشت نہ ہو رہا ہو، تو وہ ایک چلو پانی اس کا پی سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہ پیے ورنہ وہ آزمائش میں ناکام ہو جائے گا۔ تو اس کا تھوڑا حلال تھا، زیادہ حرام تھا۔ کہا وہ روزہ جناب مریم کا روزہ تھا کہ جہاں کہا کہ اے مریم آپ خاموش رہیں اور اس گہوارے کے بچے کی طرف اشارہ کریں، جناب عیسیٰ جواب دیں گے، آپ چپ رہیں۔ تو اس روزے میں بولنا جائز نہیں تھا، کھانا پینا جائز تھا۔ وہ چیز جو بڑھتی رہتی ہے، کہا وہ سمندر کا پانی ہے۔ آپ دیکھیں امام کا جواب اور آج کے حالات کہ کس طرح گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مسلسل گرمی بڑھ رہی ہے، اوزون لیئر کیسے ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے، اور کس طرح مسلسل جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں، اور جو گلوبل وارمنگ کا اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے، اس کی وجہ سے یہ گلیشیئر بڑے بڑے پگھل رہے ہیں اور سمندر کا پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کہا جو بڑھتا ہے اور کم نہیں ہوتا وہ سمندر کا پانی ہے، جو گھٹتا ہی گھٹتی ہے اور بڑھتی ہے نہیں وہ انسان کی عمر ہے، کہ ہر آنے والا دن اس کی عمر سے ایک دن کو کم کر دیتا ہے۔ تم نے سوال کیا کہ وہ کون سا پرواز کرنے والا تھا، کہا وہ پرواز کرنے والا وہ کوہ طور تھا کہ جسے بنی اسرائیل کے اوپر اٹھا کر اس کے سائے میں بنی اسرائیل تھے، اور ان کو گویا بتایا گیا کہ دیکھو عذاب اس طرح سے آتا ہے، انہوں نے توبہ کر لی اور وہ کوہ طور اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ تم نے پوچھا ایک تہائی دنیا کب ختم ہوئی، ایک تہائی دنیا ابھی تک ختم نہیں ہوئی، کوئی ایسا دن نہیں آیا۔ ہاں البتہ یہ میں عرض کروں کہ آنے والا زمانہ اس کے لیے بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے ایک تہائی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کہا ایک چوتھائی دنیا ختم ہوئی اس وقت کہ جب اس دنیا میں چار ہی افراد تھے، جناب آدم، جناب حوا، حابیل اور قابیل، اور اس وقت قابیل ملعون نے اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا، تو چار لوگوں میں سے ایک کی شہادت ہو گئی، ایک چوتھائی دنیا ختم ہو گئی۔ کہا مولا مجھ سے سوال ہوا کہ وہ کون ہے جو سچ بولتا ہے مگر پھر بھی جھوٹا ہے؟ امام نے کہا وہ منافق ہے کہ جو گواہی دیتا ہے توحید کی، رسالت کی، اس کی جو بولتا ہے وہ سچ ہے، لیکن جو بولتا ہے وہ اس کی زبان پہ ہے، دل میں نہیں ہے، لہٰذا وہ سچ بولنے کے باوجود جھوٹا ہے۔ تو اس طرح امام دین کی حفاظت کر رہے ہیں، علم کو پھیلا رہے ہیں، اس لیے کہ جتنا زیادہ علم کی روشنی پھیلے گی جہالت ختم ہوگی، لوگوں کے اندر معرفت پیدا ہوگی، وہ سمجھیں گے اس بات کو کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ شاگردوں کی تربیت کی، مجلس علم سجائی، اور یہی امام کی کوشش تھی جس کے نتیجے میں بعد میں یہ دین کہاں تک پہنچا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور باتیں آتی ہیں کہ یہ دور وہ تھا جب بنی امیہ اور بنی عباس کی تلواریں ٹکرا رہی تھیں، آنے والے آ کر کہہ رہے تھے مولا آپ تلوار اٹھائیے، مولا آپ میدان میں آ جائیے، آپ بھی اپنے جد امام حسین کی طرح سے قیادت کیجئے جنگ کی، اور ہم موجود ہیں۔ لیکن واضح طور پر امام کی حکمت، اس لیے کہ امام دور تک دیکھنے والی شخصیت کو کہتے ہیں، کہ جو جذباتی نعروں کے زیر اثر کوئی کام انجام نہیں دیتے، لہذا واضح طور پر یہ بات ہے کہ جب ابو سلمہ اور ابو مسلم خراسانی نے خطوط لکھے امام کو کہ مولا، تو امام نے ان خطوط کو پڑھے بغیر وہاں جو آگ روشن تھی اس آگ کے اندر ڈال دیا، کہا یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اس لیے کہ امام دیکھ رہے ہیں اس وقت تلوار چلانے سے کتنے لوگوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، کتنے دشمنان اسلام کو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن اگر علم کی روشنی پھیل جائے تو جتنا علم پھیلتا جائے گا اتنا زمانہ خود بخود اسلام کے قریب آتا جائے گا۔ غالیوں کا مقابلہ کرنا ہے، زیدیہ فرقہ پیدا ہو گیا اس کا مقابلہ کرنا ہے، جو باطل افکار آ رہی ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، یہ مقابلہ کرنا ہے۔ 57 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی، 57 سال کی امام کو عمر ملی، 114 ہجری تک امام یہ جہاد انجام دیتے رہے، اپنا فریضہ ادا کرتے رہے، وہ امام جو کربلا کا عینی شاہد تھا۔ وہ امام 3.5 سال کی عمر میں جو کربلا میں موجود تھے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے ان مظالم کو دیکھا. ایک جملہ امام کا ملتا ہے دربار یزید میں جہاں سب نے خطبے دیے, باطل کا مقابلہ کیا اور حق کا دفاع کیا, وہاں امام کا ایک جملہ کہ اے یزید تو فرعون سے بھی بڑا ظالم ہے, اس لیے کہ فرعون نے جناب موسیٰ و ہارون کو ملک سے نکالا تھا مگر ان کو قتل نہیں کیا تھا, تو نے نبی زادوں کو قتل کیا ہے, تو نے نبی زادے کو قتل کیا ہے اور نبی زادیوں کو اسیر کر کے اپنے دربار میں بلایا ہے, تو اس سے بڑا ظالم ہے. ایک جملے میں امام پوری تاریخ سمیٹ رہے ہیں, کیسا امام جس نے کیا کیا دیکھا, کربلا میں کون سے مظالم تھے جو امام نے نہ دیکھے ہوں گے, شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیمے دیکھے, شام غریبہ میں, ہاں اتنا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تین امام ہیں ہمارے جو کربلا میں موجود ہیں, مگر امام حسین نے جو مصیبت برداشت کی, اس مصیبت کا کچھ حصہ وہ ہے جو امام زین العابدین نے بھی برداشت نہیں کیا, اور امام زین العابدین نے جو مصائب برداشت کیے اس مصیبت کا کچھ حصہ وہ ہے جو امام حسین نے برداشت نہیں کیا. یعنی امام حسین کے سامنے سیدانیوں کے سروں سے چادریں نہیں لی گئیں, سیدانیوں کو اسیر نہیں کیا گیا, اور امام زین العابدین کے سامنے شہدا کے لاشیں پڑے ہوئے نہیں تھے, امام کے سامنے یعنی جب گنج شہیداں سے گزرے تب شہدا کو دیکھا لیکن شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, 6 مہینے کے بچے کو شہید ہوتے ہوئے امام حسین نے دیکھا, جوان بیٹے کو شہید ہوتے امام حسین نے دیکھا, لیکن جناب زینب وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے بھی میدان میں دیکھا اور سر سے اترتی ہوئی بیویوں کے چادریں بھی دیکھیں. اللہ اکبر, وہ بیوی کہ جس نے اپنا سب کچھ راہ اسلام میں قربان کر دیا, 2 بیٹے تھے جو لے کے جناب زینب آئی تھیں, اونو محمد کو شب عاشور بی بی یہ وصیت کر رہی ہیں, میرے بچوں ایسا نہ ہو کہ کہیں تم سے پہلے اکبر کے جسم پہ زخم آ جائے, اور بچے کہہ رہے ہیں اماں بس کل آپ اجازت دلوا دیجیے گا, پھر دیکھیے گا آپ کہ ہم کیسی جنگ کرتے ہیں. صبح عاشور آئی, زینب نے فضا سے پوچھا کیا اونو محمد میدان جنگ میں اب تک نہیں گئے, کہا بی بی ابھی تک میدان جنگ میں نہیں گئے, کہا بلاؤ بچے آئے, کہا تم اب تک میدان میں نہیں گئے, کہا اماں ہم جب بھی جاتے ہیں ماموں ہمیں سینے سے لگا کے کہتے ہیں کہ اے میرے جگر کے ٹکڑوں میں تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے دوں. ہاں زادارو, یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب زینب کو حسین کے اکبر سے اتنی محبت ہے تو حسین کو زینب کے لاڈلوں سے کتنی محبت ہوگی, اجازت نہیں مل رہی. ایک مرتبہ زینب بازو پکڑ کے بچوں کو لے کے آئیں, بھائی یا میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو, اجازت ملی, میدان میں آئے, ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی اگر جنگ کرتے ہوئے دریا تک چلے جاؤ تو پانی نہ پینا, اس لیے کہ اصغر پیاسا ہے, سکینہ پیاسی ہے, جنگ کرتے رہنا تو ساتھ ساتھ رہنا, ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں. اور ایسی جنگ کی کہ فوجیں پکار رہی تھیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں, حیدر کرار کے نواسے ہیں. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا جب تک یہ بچے ایک ساتھ ہیں تم ان کو قتل نہیں کر سکتے, انہیں الگ الگ کر دو. ایک ایسا حملہ ہوا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے, اب بھی دونوں بھائی رکابوں پہ بلند ہو کے ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے تھے, مگر 3 دن کے پیاسے کب تک لڑتے. آخر ایسا حملہ ہوا کہ دونوں نے آواز دی ماموں آخری سلام, ادھر سے حسین چلے ادھر سے عباس چلے, اب جو میدان میں پہنچے دیکھا بچے آخری سانسیں لے رہے ہیں, لب ہل رہے ہیں, کہا ماموں آخری بات سن لیجئے, اماں سے اتنا کہہ دیجئے گا ہم دریا تک گئے ضرور تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا. حسین نے بڑے کا لاشا اٹھایا, عباس نے چھوٹے کا لاشا اٹھایا, لے کے پلٹے, اب جو گنجے شہیدہ میں آئے تو جناب زینب موجود نہ تھیں, ساری بیویاں موجود تھیں, زینب کہاں گئیں؟ ارے اب جو دیکھا کیا دیکھا, سجدے میں سر رکھے کہہ رہی تھی معبود تیرا شکر میری کمائی نیک راہ میں کام آ گئی. سیالم الذین ظلموا.